Minęła ósma, tu poranna audycja. Zapraszamy do Trójki z Gdyni. Dziś Krystian Hanke, to jest piątek, 21 lipca. Czas na serwis, który przygotowali i przedstawią Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyglewski. Po posłach senatorowie rozpoczynają pracę nad nową ustawą o Sądzie Najwyższym. Wypadek w ośrodku kolonijnym w Międzyzdrojach, ucierpiało 6 dzieci. Gwiazda futbolu amerykańskiego O.J. Simpson po latach wyjdzie z więzienia. Za godzinę Senat zajmie się nową ustawą o Sądzie Najwyższym autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. Nad ranem projekt pozytywnie zaopiniowała Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Odrzuciła też poprawki opozycji. Senacka Komisja nad ustawą o Sądzie Najwyższym pracowała blisko 6 godzin, a wynikało to z faktu, że pakiet kilkuset poprawek zgłosili senatorowie z Platformy. I choć komisja ich nie uwzględniła, senatorowie zrobią to samo na posiedzeniu plenarnym, zapowiada senator PO Bogdan Klich. Nie sądzę, aby poprawki były przedmiotem namysłu ze strony PiS-u. Jedyne, co PiS może przekonać do dokonania zmian, jest ogólna sytuacja polityczna, a elementem tej sytuacji politycznej jest obecność ludzi na ulicach. Protesty rozumie senator PiS Łukasz Mikołajczyk, nie przewiduje jednak możliwości cofnięcia się przed wprowadzeniem ustawy o Sądzie Najwyższym. Jest demokracja, tak? Ludzie mają prawo protestować. Są też głosy tej drugiej strony, która mówi, że reforma sądownictwa jest konieczna, że ludzie oczekują tej reformy. W myśl ustawy Sąd Najwyższy będzie składał się z 3 nowych izb. Prawa prywatnego, publicznego oraz Izby Dyscyplinarnej. Przepisy ułatwiają m.in. uchylenie immunitetu sędziowskiego oraz uwzględniają poprawki zgłoszone przez prezydenta. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Obradom komisji towarzyszył protest przeciwników zmian w sądownictwie. Ostatnie protestujące osoby siedzące i blokujące ulicę wiejską policja usunęła około 3:30 nad ranem. Zwolennicy opozycji rozpoczęli protest wieczorem przed Pałacem Prezydenckim, potem przeszli przed Sejm. Wolne sądy! Wolne sądy! Sądy są nam potrzebne po to, żeby nikt nie sadzał nas za kratki. A to wolni sędziowie decydują o tym, czy człowieka pozbawić wolności, czy też go na tej wolności pozostawić. Bez tych sądów władza będzie mogła nam robić, co tylko im się żywnie podoba. Solidarność naszą bronią! Solidarność! Jak informuje policja, w protestach przeciwko reformie sądownictwa w Warszawie brało udział 14 tysięcy osób, według warszawskiego ratusza 50 tysięcy. W wieczornym orędziu premier Beata Szydło zarzuciła politykom opozycji, że podgrzewają atmosferę i wszczynają awantury w mediach. Anarchia, agresja, przepychanki i prowokacje zamiast merytorycznej debaty. Do tego wyrywanie mikrofonu, gaszenie światła, nawoływanie do protestów na ulicach i donosy za granicę. To przejaw buty i oderwanie się od problemu zwykłych obywateli. Beata Szydło tłumaczyła, że zmian w sądownictwie oczekują Polacy, bo do tej pory, jak mówiła premier, Temida miała zasłonięte tylko jedno oko. Rzadko widziała przestępstwa popełniane przez silnych, za to słabi nie zawsze mogli liczyć na sprawiedliwość. Chciałabym podkreślić, że większość sędziów pracuje uczciwie, ale opinie o nich psują liczne przykłady patologii w środowisku, które nie potrafiło się samo oczyścić. Nowa ustawa zakłada, że po jej wejściu w życie wszyscy sędziowie Sądu Najwyższego przejdą w stan spoczynku, z wyjątkiem sędziów wskazanych przez prezydenta. Jednocześnie rozpocznie się procedura wyboru nowych członków sądu. 6 dzieci rannych po zawaleniu się balkonu w ośrodku czasowym w Międzyzdrojach. Obrażenia jednego z dzieci są poważne. Koloniści mieli 11 i 12 lat. Przyjechali nad morze z województw wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i dolnośląskiego. Do wypadku doszło chwilę po 19:00. Z nieznanych przyczyn balkon na pierwszym piętrze zawalił się. Na którym znajdowała się 6 dzieci. Mówi Aleksandra Berenda z kamieńskiej policji. Jedno z dzieci zostało przetransportowane helikopterem do szpitala do Szczecina. 3 z nich została przewieziona do szpitala w Kamieniu Pomorskim, 2 natomiast do Świnoujścia. Dopiero lekarz może stwierdzić, w jakim stanie są dzieci. Policjanci będą teraz wyjaśniać, jak doszło do wypadku. Anna Łukaszek, Radio Szczecin. Okoliczności wypadku wyjaśnią także inspektorzy nadzoru budowlanego. Po 9 latach spędzonych w więzieniu amerykańska gwiazda futbolu O.J. Simpson będzie mógł wyjść na wolność. Specjalna komisja do spraw zwolnień warunkowych zdecydowała, że były gwiazdor futbolu amerykańskiego 1 października opuści więzienie. Transmisja z jej posiedzenia przeprowadziły najważniejsze stacje telewizyjne w Stanach Zjednoczonych. Thank you. Dziękuję, powiedział z wyraźną ulgą po usłyszeniu werdyktu O.J. Simpson. Rada podjęła jednogłośną decyzję. Uzasadniła, że nie był wcześniej karany i jako więzień zachowywał się wzorowo. Była gwiazda futbolu amerykańskiego za kratki trafiła w 2008 roku za zrabowanie z bronią w ręku w hotelu w Las Vegas pamiątek sportowych, które, jak twierdził Simpson, zostały mu ukradzione. W latach 90. w procesie, którym pasjonował się cały świat, został uniewinniony z zarzutu zabicia swojej żony Nicole Brown Simpson i jej przyjaciela Ronalda Goldmana. Werdykt wzbudził wiele kontrowersji. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był Serwis Trójki. A to będą informacje sportowe. Krzysztof Łuniewski. Znów Wrocław, Plac Wolności i kolejny serwis sportowy z miejsca The World Games, Igrzysk Sportów Nieolimpijskich. Tak dużej, wielodyscyplinowej imprezy w naszym kraju jeszcze nie było. Wczoraj rozpoczęła ją imponująca ceremonia otwarcia. 3 sceny, 7 DJ-ów, orkiestra symfoniczna, no i oczywiście całe mnóstwo sportowców. Ponad 3,5 tysiąca aż ze 112 krajów. Zdecydowanie najliczniejsza, prawie 300-osobowa była reprezentacja Polski. Dziś rozpoczynają się już zawody w 31 dyscyplinach. Wrocław zamieniamy na Białystok i kompromitację piłkarzy Jagiellonii w drugiej rundzie eliminacji Ligi Europy. Wicemistrzowie Polski w 2 meczu nie poradzili sobie z azerskim FK Gabala. Po remisie 1-1 na wyjeździe u siebie przegrali 0-2. 2-0 wygrał Lech w Poznaniu z FK Haugesund i gra dalej w tych samych rozgrywkach, bo przed tygodniem w Norwegii co prawda przegrał, ale tylko 2-3. Kończąc wątek piłkarski, jeszcze na razie niepotwierdzona informacja o transferze Neymara za niesmaczne pieniądze z Barcelony do Paris Saint-Germain. Suma odstępnego wpisana w kontrakcie Brazylijczyka to jedyne 222 miliony euro i podobno mistrzowie Francji, a właściwie arabscy właściciele PSG są w stanie taką kwotę wysupłać. Zostajemy nad Sekwaną, a konkretnie przenosimy się we francuskie Alpy i posłuchamy, co wydarzyło się na trasie Tour de France. 18. etap Tour de France wygrał Francuz Warren Barguil z Team Sunweb. Liderem jest Brytyjczyk Chris Froome. Mimo że do mety jeszcze 3 etapy, to o tym już wcześniej mówiono, że na tym morderczym podjeździe rozstrzygnie się wielka pętla rocznik 2017 na Izoard. Jak wspinaczka na Świnicy, 2300 metrów, 179,5 km start w Briançon. Cudowna starówka. Stacje narciarskie po drodze, fortecy, migają rozszalałe potoki jak rozpędzone konie, grzywami machające ogonami wody rozbryzgujące się na skałach, przepastne głębokie doliny. Ucieka 51, ale kolejne przełęcze wprowadzają tam swój porządek i ostatnia wspinaczka, Kolumbijczyk, za nim sunie Francuz. Oni walczą o zwycięstwo na etapie, a potem czwórka wspaniałych, sekundowe różnice. Nie, tutaj nie zostaną rozdane ostatnie karty tej rozgrywki wielkiej pętli. Skończyły się góry. Dla Trójki Marek Brzeziński, Polskie Radio. Tenis na koniec i porażka Jerzego Janowicza już w drugiej rundzie Challengera Poznań Open. W 3 setach ograł go Portugalczyk Oliveira. Znów o sporcie za godzinę. Nie wiem, ile Neymar ma jachtów, ale wiem, że właściciele Paris Saint-Germain na pewno kilka mają. My dziś z Gdyni, stąd to porównanie, a w Gdyni dziś szaro, buro i ponuro. Woda pod nami, woda nad nami, choć na chwilę przestało padać. Dziś na słońce mają szansę jedynie mieszkańcy wschodniej części kraju. Poza tym się zachmurzy, możliwe przejaśnienia, ale przede wszystkim będzie padać, może zagrzmieć burzą, może towarzyszyć grad, a grzmieć może na wschodzie, w centrum i na południu kraju. Od 18 stopni w Suwałkach, 23 w Szczecinie i Białymstoku, 26 w Katowicach, 27 w Krakowie i Wrocławiu, 28 w Warszawie, do 30 stopni w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Saturn poleca. Wakacyjna ochrona tabletu i smartfona. Kup tablet lub smartfon za minimum 599 zł, a zabezpieczymy go szybą lub folią za pół ceny. Przy zakupie za minimum 999 zł dostaniesz też powerbank. Saturn. Technologia tak ma. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które nie tylko wspomagają prawidłowe wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. To nasza pierwsza reklama na temat etykiety, bo Peacock Pure to pierwsze wędliny w Lidlu z taką etykietą. Bo Pure to znaczy czyste, bez dodatków fosforanów, bez sztucznych barwników, bez wzmacniaczy smaku i bez sztucznych konserwantów. To polska produkcja i minimum 93% mięsa. To aż 13 rodzajów wędlin z czystą etykietą. Wędliny Peacock Pure. Tylko w Lidlu. Wojciech Jabłoński, fizjoterapeuta. Osoby przychodzące do mnie na zabiegi z reguły zdają sobie sprawę z potrzeby zażywania magnezu. Pytają mnie jednak, jaki magnez wybrać. Polecam im Neomax Kurcz, który zawiera magnez o znakomitej bioretencji. Ale to nie wszystko. Suplement diety Neomax Kurcz ma jeszcze inne istotne składniki. Jako fizjoterapeuta rekomenduję Neomax Kurcz. Neomak. Taki powinien być magnez. Teraz również Neomax Kurcz Mus w formie tabletek musujących. W Lidlu super okazja. Pieluszki Pampers Megabox, różne rodzaje, w super cenie. Tylko 84,99 za opakowanie. Tak, jedynie 84,99 za Megabox pieluszek Pampers. Lidl, co tydzień coś nowego. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Czasem wszystkiego jest za dużo, dlatego pamiętaj, że jest Valerin Max. Na zdenerwowanie weź Valerin Max z maksymalną dawką kozłka lekarskiego. To najsilniejszy lek Valerin. Z Valerinem żadna sytuacja cię nie pokona. Valerin Max, maksymalna dawka spokoju. Tabletki 360 mg w wyciągu. Wskazania: łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Teraz w MediaMarkt. Przy zakupie telewizora dowolny sprzęt audio taniej nawet o 2,5 tysiąca złotych. Na przykład kupując 55-calowy telewizor Sony za 5499 zł. Otrzymasz sprzęt audio taniej o 500 zł. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 8. Chciałoby się powiedzieć, obudź się Gdynio, bo z Gdyni dziś załoga trójkowa, no i dziś załoga trójkowa jest załogą pod żaglami. Sponsorem audycji jest Volvo Car Poland. Sponsor regat Volvo Gdynia Sailing Days. Załoga trójkowa, czyli Krystian Hanke i Kuba Witkowski. Będziemy z Państwem do 9. Co ty się tak wpatrzyłeś tutaj? Ja się wpatruję w te, nie wiem co, nie znam się aż tak bardzo, ale... Łódź to jest. To jest łódź. No łódź, ale żaglowa, bo my żagli nie mamy, ale tutaj są łodzie żaglowe i one w cudowny sposób się nazywają. Nie wiem, czy zauważyłeś. Jedna łódź to Knudel, tak. Druga Marianne, tak. Tam stoi Krab. Spójrz w prawo. Nazwy łódek to fantastyczna sprawa. Ta, która najbardziej mi się podobała, którą widziałem jesienią na Mazurach, miała miano Polska w ruinie. Bo i pomysłowość żeglarzy nie zna granic. Tutaj też można przejść się tropem albo w zasadzie śladami nazw łódek i setnie się ubawić. Tutaj to znaczy w Marinie w Gdyni, gdzie jesteśmy do godziny 9, gdzie Państwa zapraszamy. Jeśli są Państwo w Gdyni, serdecznie zapraszamy. Volvo Gdynia Sailing Days trwają jeszcze do końca weekendu. Na tę imprezę, na obserwowanie zmagań żeglarzy też serdecznie zapraszamy. A my więcej powiemy po 8.30. Sitting in the morning sun, I'll be sitting in the evening car, watching the ships roll in, and then I watch them roll away again. Yeah. I'm sitting on the dock, watching the tide roll away. Just sitting on the dock of the bay, waiting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay. I've had nothing to live for, look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change. Zapraszamy do reklamy. Krzysiu, nie skacz! Maciuś teraz płynie. Marysiu, oddaj Kasi materac. Co zapewnia spokój na wakacjach? Przed podróżą zajrzyj do serwisu Toyoty na sprawdzian bezpieczeństwa za 49 zł, a oryginalne klocki hamulcowe wymień już od 299 zł. Szczegóły promocji u dealerów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska z Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, witam panią, witam państwa. Pani marszałek, czy pani żegluje, czy pani kiedyś żeglowała? Bardzo lubię, ale nie nie potrafię żeglować samodzielnie, jeżeli chodzi o łódki na jeziorach. Ale pod czyimś kierunkiem, owszem, jako pasażer, tak? Tak, bardzo lubię. Pytam o to dlatego, że dzisiaj główna część audycji nadawana jest z Gdyni, gdzie są wielkie regaty. To zazdroszczę, bo musi być tam wspaniale, pięknie i żagla. I deszczowo. Deszczowo? Deszczowo, tak. A my mamy nadzieję, że wyjdzie słońce, bo żaglowce w słońcu to jest coś wspaniałego. No właśnie, my porozmawiamy o tym, w którą stronę żegluje władza, w którą stronę żegluje opozycja i dlaczego te żaglowce zamiast dostojnie płynąć obok siebie albo jeden za drugim, ciągle się zderzają. Wczoraj opozycja protestowała na krakowskim przedmieściu, a premier Beata Szydło miała wystąpienie w telewizji w sprawie sądów. Jak pani je odebrała? Znaczy to taki, moim zdaniem, to był krzyk rozpaczy, bo to, co mówiła pani premier, nijak miało się do tego, co działo się w Sejmie, nijak się miało do tego, co działo się wczoraj na ulicach nie tylko Warszawy, ale prawie wszystkich miast w Polsce przed sądami w całym kraju. Ale może ja zacytuję fragmencik, dobrze? Mówiła między innymi, sądy funkcjonują źle, odpowiadamy na powszechne oczekiwanie Polaków, którzy chcą, by działały one sprawnie i uczciwie. I o opozycji mówiła tak, gdy Polacy odsunęli polityków poprzedniej kadencji od władzy, pokazali swe prawdziwe oblicze. Anarchia, agresja, przepychanki i prowokacje zamiast merytorycznej debaty. Zgadzam się z panią premier co do jednego, że sądy wymagają reform, ale nie reform polegających na zmianach kadrowych i łamaniu konstytucji. Trzeba się zastanowić, jak usprawnić, żeby sędziowie łatwiej i szybciej mogli przeglądać dokumenty, jak zrobić, żeby te procesy odbywały się szybciej, były sądy skomputeryzowane. To wszystko trzeba robić, ale na pewno nie przez to, że wygasza się niezgodnie z konstytucją Sąd Najwyższy. Nie jest to zgodne z konstytucją, że to minister sprawiedliwości będzie powoływał i wybierał sędziów. No, jest łamana konstytucja. Nie, a mówi, w końcu powoływał będzie prezydent, będzie wskazywał? Nie, pan prezydent będzie tak naprawdę był ograniczony tylko do roli tego, że będzie podpisywał, czy wybierał z tych osób, które wybiera minister sprawiedliwości, czy tak naprawdę ta poprawka nic nie zmieniła, bo znowu jednoosobowo minister sprawiedliwości decyduje, kto ma być sędzią w naszym kraju. Czyli Prawo i Sprawiedliwość ograło prezydenta? Znaczy ta w ogóle zaskakujące jest, że ta poprawka dotycząca kompletnie innej ustawy znajduje się w tej ustawie. To jest kolejny przykład tego, że jest wielki chaos. I tak naprawdę Prawo i Sprawiedliwość chciało ten problem sądów załatwić przed wakacjami i to zrobiło, ale to się zemści, dlatego że jeżeli myślimy o państwie prawa, o państwie normalnie funkcjonującym, sądy muszą być niezawisłe i niezależne. Wracamy do tego, co było w latach 50., a to chyba nie jest dobry wzór do naśladowania. Pani marszałek, pani mówiła, że sądy wymagają naprawy, poprawy, ale mówiła pani o takich bardziej kwestiach technicznych. Jeśli chodzi o kwestie ustrojowe, to nic nie ludzie, potrzeba Polacy zmieniać. Polacy oczekują, żeby sądy działały sprawnie. I to jest dla nich największy problem, dla nas wszystkich, bo każdy z nas co jakiś czas ma do czynienia z sądami i chciałby, żeby to wszystko toczyło się szybciej. I no i władza przy tej okazji pyta, dlaczego nie usprawnili państwo rządząc przez Zrobiono bardzo dużo, ale ja przypominam, że nasz system sądowniczy. Ale były też pomysły Jarosława Gowina, które nie weszły w życie. Niektóre weszły, niektóre nie weszły, a niektóre pomysły Jarosława Gowina zostały cofnięte i skasowane. Więc to wszystko, co Jarosław Gowin jako minister sprawiedliwości zapoczątkował, a potem moi następni koledzy kontynuowali, zostało wyrzucone do kosza. I to się zemści, naprawdę się zemści, bo wielokrotnie słyszałam, że ludzi sądy nie obchodzą. Obchodzą, bo każdy z nas kiedyś z sądami ma do czynienia i musimy mieć przekonanie, że te sądy są niezawisłe. To jest najważniejsze. No dobrze, to jeszcze jedno pytanie. Czy opozycja ma jakieś takie, nie wiem, projekty ustaw dotyczące sądownictwa swoje? Wie pani, opozycja ma wiele dobrych ustaw, tylko w dzisiejszych czasach każda propozycja... Tak, ale ja pytam konkretnie o sądy. Każda propozycja... Są przygotowywane i nasz gabinet cieni ma przygotowane ustawy, jak usprawnić Teraz niestety trzeba będzie także naprawiać, a nie usprawniać system sądownictwa. Ale dzisiaj jesteśmy tu i teraz żadna, nawet najlepsza dla społeczeństwa propozycja opozycji nie ma czasami szansy nawet stanąć na sali plenarnej. A jaki jest plan i cel opozycji? Pytam o te protesty. Chodzi tylko o sądy? Czy chcą państwo czegoś więcej, na przykład wcześniejszych wyborów, nowego układu sił w parlamencie? Ja bym chciała, że te protesty dotyczą różnych spraw. Właściwie przez wiele miesięcy na ulicach dotyczyły Trybunału Konstytucyjnego, dotyczące reformy tak zwanej edukacji. Ja chciałam przypomnieć, że wczoraj okazało się, że nie będziemy mieli tego referendum, o który zabiegali Polacy. Nie będzie go mimo. A to uważam, że nie jest gra fair. Prawo i Sprawiedliwość skierowało ten projekt do komisji. Jeżeli nie chcieli, trzeba odważnie... No i komisja nawet się powiedziała za chyba... Ale... Wstrzymali się posłowie Prawa i Sprawiedliwości w ale komisji. Ale na sali plenarnej już było kompletnie inaczej, więc można było od razu powiedzieć, nie chcemy tego referendum, tę sprawę zamknąć wcześniej, a nie zwodzić ludzi, że będzie to wyglądało tak, a nie inaczej. No dobrze, jeśli pani już o tym zaczęła, czy jeśli Platforma, czy też Zjednoczona Opozycja dojdzie do władzy, to odwróci tę reformę? Jeśli chodzi za o oświatę? Za dwa lata. Oświata nie wytrzyma nowej zmiany, nowego zmieniania tego, jak będą funkcjonowały szkoły, które dziecko do której szkoły będzie chodziło, czy będą licea, czy będą gimnazja, czy szkoły podstawowe. Naszym zadaniem będzie wtedy, żeby w tym systemie, który już funkcjonuje, ta oświata była przyjazna, nowoczesna i bardzo ważna będzie podstawa programowa, żebyśmy uczyli ludzi do współdziałania, do samodzielnego myślenia, a nie uczyli tylko automatycznie uczenia się dat, nazw i żeby to była nauka rozwijająca, twórcza, a nie taka czysto zachowawcza. To jeszcze raz wrócę do pytania o ten plan opozycji na najbliższe dni, na najbliższe tygodnie, miesiące. Chodzi przede wszystkim o sądy, o przekonanie prezydenta do weta, choć jak pani wie, to będzie bardzo trudne, jeśli w ogóle możliwe. Czy chodzi o coś więcej? W tej chwili chodzi o to, żeby pan prezydent zawetował te ustawy. Ja wszystkie trzy. Wszystkie trzy. Ja mam małe nadzieje, że tak się stanie, ale każdy w życiu ma taką szansę, że może pokazać, że jest politykiem niezależnym, odważnym i że racja Polski jest ważniejsza niż interesy partyjne. I ciągle mam nadzieję, że pan prezydent, widząc Polaków na ulicach, rozmawiając z przedstawicielami, prezydentami czy premierami innych krajów, no wsłucha się w ten głos. I może podejmie decyzję odważną. Zobaczymy, ma czas. A czy Grzegorz Schetyna się zwrócił o spotkanie z prezydentem, tak jak zrobili to wcześniej Paweł Kukiz i Władysław Kosiniak-Kamysz? Nie wiem, ale z tego, co ostatnio słyszałam, pan przewodniczący Schetyna chciałby, żeby pan prezydent włączył się w negocjacje, bo to jest bardzo ważne zadania pana prezydenta, więc rozumiem, że takiego spotkania dojdzie. Ale ja nie wiem, czy między panami, między kancelarami. Ale to jest chyba nie negocjacje, dlatego że prawdopodobnie dzisiaj zapadnie ostateczna decyzja w Senacie. Ale pan prezydent nie musi w ciągu 12 godzin podpisywać ustawy. No, ale... Ma czas i jest teraz na wakacjach. Rozumiem, że jeżeli z niego wróci, będziemy... Jasne, tylko chodzi o to, że teraz to już wszystko będzie w rękach prezydenta, no więc właśnie. Już nie ma co negocjować, tylko trzeba przekonywać prezydenta. Ale ja już mówię o panu prezydencie, że rozmowy z panem prezydentem są tutaj ważne i mam nadzieję, że pan prezydent, widząc, w jakim kierunku idzie sytuacja w naszym kraju, no będzie chciał być tym takim mediatorem i osobą, która będzie powodowała, że tych emocji będzie mniej, a więcej racjonalnego myślenia. Zobaczymy, jak to będzie. Ale tak najważniejsze, to co jest przed nami na miesiące, to jest to, żeby przekonać Polaków, którzy stali z boku, nie interesowali się tym, co się dzieje w kraju, że ich głos w wyborach jest bardzo ważny i to jest może najważniejsza rzecz, jaką powinniśmy robić, żeby Polak wiedział, że jego głos ma ogromne znaczenie i powinien być wysłuchany. Pani marszałek, a gdyby były te trzy weta prezydenta, to Platforma uznałaby Andrzeja Dudę za swojego prezydenta? Ale prezydent nie ma być Platformy, PiSu, czy Nowoczesnej, czy Lewicy. Ale to pani wie, o co pytam, dlatego tak, wiele słów krytyki, także ze strony Platformy i to całkiem niedawno. I myślę, że to też, ja powiem tak, też nie zachęca prezydenta takich działań. To był pierwszy prezydent w historii naszego kraju, który powiedział, że nie jest prezydentem wszystkiego Polaku. I poczułam się wtedy bardzo zawiedziona, bo może nie zgadzać się z częścią społeczeństwa, ale mówienie, że nie jest się prezydentem wszystkiego Polaku, to było bardzo, bardzo niefortunne. Zobaczymy, no każdy polityk... Może i niefortunne, ale jak pani wie, ta wypowiedź miała dalszy ciąg, uzasadniał, dlaczego nie jest prezydentem, ale... ponieważ nie jest w stanie odpowiedzieć na wszystkie zapotrzebowania i zgadzać się z wszystkimi ale to jest, nie, to trochę powinien. To jest oczywiste. Mówimy o wywiadzie dla TVP Historia. Nie może pan prezydent zgadzać się ze wszystkimi, ale dobrze było, żeby sam wiedział, w jakim kierunku podąża. No i miał więcej odwagi. Zobaczymy. To na razie coraz mniej mam nadziei, że będę mogła powiedzieć, że pan prezydent jest naszym prezydentem, to znaczy nie moim, ale Polaków. Moim też, każdego Polaka, że jesteśmy dumni, że prezentuje ten urząd. Zobaczymy, ma szansę. Czy opozycja pozostanie zjednoczona po tych wiecach i protestach, także w jakiejś takiej formie organizacyjnej? Czy to będzie miało jakąś postać formalną? Czy zaprosicie do współpracy też partie pozaparlamentarne? Bo wczoraj nie było ich na tym spotkaniu przed Pałacem Prezydenckim. Byli przedstawiciele KOD-u, ale współpracujemy na wysłuchanie tak zwane poselskie w sprawie Sądu Najwyższego. Byli zaproszeni przedstawiciele formacji pozaparlamentarnych. Niestety tylko ci przedstawiciele, którzy byli kiedyś posłami, mogli tego dnia wejść, ponieważ był Sejm wtedy zamknięty dla osób z zewnątrz, ale tę współpracę robimy. W Sejmie ta współpraca idzie coraz lepiej. Ją widać na co dzień przy pracach w komisji. Tak, ale ja pytam, czy będzie jakaś... Ale to my to zaczynamy tą naszą współpracę. Byłam w wspólnym klubie. Współpracujemy i ja mówię, to nie stanie się z dnia na dzień, bo musimy określić formy i zasady tej współpracy, ale idzie to dobrze. A kto mógłby być takim liderem zjednoczonej opozycji? Ale widzi pani, pani myśli o jednej. Lidera nie wyznacza się, lider sam się pojawia. Ale widzę, że... No już Ryszard Petru wyznaczył Ewę Kopacz w jednym z wywiadów. Ale ja widzę, że i Ewa Kopacz, i Ryszard Petru, i Grzegorz Schetyna, i Kosiniak-Kamysz, i Budka, my wszyscy razem potrafimy pracować. Czyli taki zespół liderów, tak? Czy też lider rotacyjny? Nie. Działamy zespołowo. To nie... I cały problem jest z tym, że wszyscy chcą poznać tą jedną osobę, która będzie tutaj tym najważniejszym liderem. Są różne formacje, różne organizacje i mamy wspólny cel i potrafimy się dla tego wspólnego celu zorganizować. Czy Platforma złożyła ten pozew zbiorowy w związku z wypowiedzią prezesa? Nie może być pozwu zbiorowego. Bo to był każdy taki pomysł. Zbiorowy wziął się z tego, że każdy poseł, czy każda osoba, która... uważała, że pan Kaczyński naruszył dobra osobiste, będzie taki pozew składała. A jest pani złoży? Jest przygotowany, tak, bo uważam, że jeżeli z mównicy sejmowej ktoś, patrząc mi w oczy, mówi mi o tym, że mam krew na rękach i jestem odpowiedzialna za czyją śmierć, jest to taka sytuacja, nie powinna mieć miejsca. Dziękuję bardzo. Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska, Platforma Obywatelska. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję bardzo, do widzenia. Zapraszamy do reklamy. Lista przebojów Toyoty. Tyle słońca w całym mieście, nie widziałeś tego jeszcze, popatrz. Nie widziałeś jeszcze tak słonecznych promocji na przebojowe modele Toyoty. Na przykład Toyota RAV4. Kupując ją możesz zyskać nawet 15 800 zł. A wybierając wersję hybrydową z rocznika 2017, otrzymasz dodatkowe ubezpieczenie za jedyne 1,99% ceny samochodu. Szczegóły w autoryzowanych salonach Toyoty. Teraz już wiemy, jak sprawić, aby podróż samochodem minęła naszemu dziecku bez dyskomfortu lokomocyjnego. Sadzamy je na przednim fotelu. Ustawiamy nadmuch na twarz. Ale przede wszystkim podajemy mu Lokomotiv. Lokomotiv to sprawdzone i bezpieczne rozwiązanie na podróż z dobrym samopoczuciem. Zingiberis Rizoma zmniejsza odczucia wymiotne i skołowanie podczas podróży. Olu, jak się czujesz? Super! I zobacz, nie jest senna ani otępiała. Dobrze, że wybraliśmy Lokomotiv. Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Kiedyś ból nóg i żylaki to był dla mnie duży problem. Już nie jest. Odkąd stosuję Diohespan Max z maksymalną dawką. Nie zmienię Diohespanu na nic innego. Dodatkowo badania potwierdzają, że użytkowniczki Diohespanu nie muszą rezygnować z aktywności fizycznej. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Diosmina 1000 mg w jednej tabletce. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. leku Aflofarm. Czwórka zdrowa, piątka okej, w szóstce mały ubytek do zrobienia. O, a tu na dziąśle ma pan aftę. To pana nie boli? Boli, ale nie wiem, co mogę z tym zrobić. Proszę kupić w aptece Dezaftan. Dezaftan to pomaga na aftę? Dezaftan jest niezawodny przy wszelkich zmianach w jamie ustnej. Pomaga na afty, ale również na urazy wywołane przez aparaty ortodontyczne lub protezy, a także na pleśniawki u dzieci. Czyli nie będę musiał się męczyć. Dezaftan. Szybki sposób na afty i drobne urazy. Więcej na www.dezaftan.pl. Zapytaliśmy przechodniów, jakie plany mają na weekend. Ja będę tankował. A ja planuję babski wieczór z koleżankami. Jak widać, na weekend mamy różne plany. Za to na następny dzień tę samą perspektywę. No kac, i co zrobić? Już dziś kup w aptece nowość. Tabletki musujące Riposton. Riposton dostarcza elektrolity, sód i potas utracone po spożyciu alkoholu, które pomogą lepiej nawodnić organizm, oraz glukozę, żeby szybciej stanąć na nogi. A do tego Riposton zawiera cholinę, która pomaga wątrobie. Riposton to prawdziwa riposta na kaca. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I 8:30 na zegarach. Pora na skrót najnowszych informacji. Jolanta Pawlak. Senatorowie zajmą się zmianami w Sądzie Najwyższym. W nocy Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji zaopiniowała przyjęcie ustawy bez poprawek. Wcześniej PO wniosła kilkaset poprawek. Obradom towarzyszyła demonstracja pod oknami. Przeciwnicy zmian w sądownictwie protestowali też przed Pałacem Prezydenckim i Sejmem. Żądają, podobnie jak partie opozycyjne, by Andrzej Duda zawetował ustawę o sądownictwie. Prawo, informatyka, medycyna i filologię to wciąż najpopularniejsze kierunki wybierane przez przyszłych studentów. Pierwszy etap rekrutacji zakończyły już m.in. krakowskie uczelnie. Na Uniwersytet Jagielloński zgłosiło się 30 tysięcy kandydatów. Najwięcej, bo blisko 2 tysiące z nich chciało dostać się na prawo, 1,5 tysiąca na medycynę i psychologię. Ale o indeks najtrudniej było na innych kierunkach, mówi Adrian Ochalik z uczelni. Liczba kandydatów na miejsce. Tutaj mamy lekarsko-dentystyczny po raz pierwszy. Kierunek, który jest na pierwszym miejscu. Mieliśmy 12,7 osoby na miejsce. Na drugim miejscu japonistyka, na trzecim miejscu weterynaria. Dodatkowa rekrutacja na przełomie sierpnia i września. Słynny hiszpański surrealista Salvador Dali ekshumowany. Specjaliści pobrali materiał DNA w związku ze sprawą ustalenia ojcostwa. Decyzję ekshumacji podjął sąd w Madrycie w związku z pozwem o ustalenie ojcostwa. Jedna z kobiet twierdzi bowiem, że jest córką słynnego artysty. Zapewnia, że w latach 50. jej matka była w nieformalnym związku z Dalim. Jeśli badania genetyczne potwierdzą pokrewieństwo, kobieta mogłaby rościć sobie prawo do setek milionów euro odszkodowania za obrazy, które po śmierci artysty stały się własnością państwa. To był skrót informacji. Na pełny serwis w Trójce zapraszamy o 9:00. Nie wiem, czy państwo to słyszą, to co my, ale wiatr pięknie gra na wantach, elementy olinowania stukają o maszty. Taka jest muzyka w marinie w Gdyni. W Gdyni zachmurzonej dziś o poranku, ale no, mamy nadzieję, że będzie lepiej. Wiatru nie brakuje, wieje i trosze już zaczyna bujać łódką. Myślę, że dla żeglarzy to dobra informacja, a z powodu żeglarzy dziś tutaj jesteśmy. Poza tym dziś szansa na słońce jest tylko o poranku na wschodzie kraju. Poza tym się zachmurzy. Miejscami także popada na wschodzie, w centrum i na południu kraju. Możliwe także burze i burze z gradem. Podczas burz wiatr będzie porywisty, poza tym słaby i umiarkowany. 18 stopni w Suwałkach to temperatura najniższa, 23 w Szczecinie, 26 w Katowicach, 28 w Warszawie, do 30 stopni w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Moja mama nie jest sama, bo choć mnie nie widać, ja już jestem. Kobieta w ciąży niestety czasem napotyka na problemy. Moja mama bardzo się martwi. Choroba dziecka w okresie prenatalnym, choroba ciężarnej, bieda, samotność. Każda mama, która znalazła się w trudnej sytuacji, ma prawo do pomocy. Fundacja Rzecznik Praw Rodziców. Mama nie jest sama. www.mamanieestsama.pl. Portal dla mam, które napotkały poważne trudności i dla osób, które chcą im pomóc. Kocham cię, mamusiu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Juhu! Już od dzisiaj! 7 dni szalonych cen w sklepach Euro! Wow! LED TV 40 cali Philips za 1249. 4K Ultra HD LG 55 cali za 2599. Huawei Honor 7 Lite Dual SIM za 775. Laptop Asus Intel Core i5. Dysk SSD GeForce 2 Giga za 2999. W sklepach Euro i na euro.com.pl. It's not hard to drive fast. Według Sebastiana Vettela nie trudno jest jeździć szybko. Prawdziwą sztuką jest wiedzieć, kiedy zwolnić. Tak jak on, w Shell dajemy z siebie wszystko. Dlatego razem z Ferrari stworzyliśmy nową benzynę Shell V-Power z formułą Dynaflex. Gdziekolwiek jedziesz, jedź z nowym Shell V-Power dla osiągów i wydajności. Więcej informacji na shell.pl. Shell. Go well. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Morze i żeglarstwo to sport dla twardzieli, ale warto próbować. Zachęcaliśmy już dziś rodziców, by wysyłali swoje pociechy na kursy, pierwsze próby stawiania kroków na łódce. I bardzo się cieszę, że Państwo też zareagowali. Przed chwilą był u nas pan Jakub ze swoim synem Michałem, który jest tutaj na koloniach żeglarskich. Michał już pognał na zajęcia, ale pozdrawiamy serdecznie wszystkich mieszkańców Gdyni. Do 9:00 będziemy jeszcze w Marinie w Gdyni. Państwo także dzwonią. 2-2 i 7 trójek. Państwo tak chętnie mówią o żeglowaniu, ale są jeszcze ludzie, co bardziej kochają wodę. Moi koledzy są z Sanad Wisłą, ruszyli w górę rzeki, w krypach, typowych starych krypach, na szanty do Sandomierza i płyną już dzień i noc, wiosłując pod prąd. To jest dopiero sukces. Wszyscy dziś jesteśmy jedną żeglarską rodziną. Dzień dobry. Chciałem powiedzieć, że jest wspaniała audycja. Czuję się jak na wakacjach, chociaż jadę do pracy w Warszawie. To bardzo serdecznie pozdrawiamy i zapraszamy do wysłuchania piosenki dnia, bo to jest ten moment. LP dziś w utworze When You're High. See? Help You When You're High to nasza piosenka dnia w audycji porannej. Dziś audycji jest Gdyni. Jesteśmy w Gdyni, w Marinie, przy okazji zawodów, największych zawodów żeglarskich w tej części Bałtyku. Zawody Volvo Sailing, Volvo Gdynia Sailing Days. To już końcówka, ale warto i na tę końcówkę przybyć tutaj, żeby poobserwować zmagania żeglarzy. A ze mną jest Stanisław Dojc, rzecznik prasowy Volvo Carpoolent. Jak to jest? Volvo raczej nie kojarzy się z łodzią, tylko z samochodem. A tutaj impreza zorganizowana z rozmachem. To się bardzo ładnie wpisuje w całą strategię Volvo, ponieważ Volvo Ocean Race to są takie bardzo prestiżowe regaty organizowane na szczeblu centralnym, a tutaj 3 miesiące przed startem tych właśnie regat mamy Volvo Gdynia Sailing Days, która jest taką kuźnią talentów żeglarskich, zarówno tych, które mają kiedyś w przyszłości szansę wystartować w tych najbardziej prestiżowych regatach, ale już także za 3 lata, chociażby w Tokio, kiedy będą Igrzyska Olimpijskie, też liczymy na to, że spośród tych ludzi, tych młodych żeglarzy właśnie oni jakiś medal zdobędą. Par excellence na rybek polskiego żeglarstwa tu można poobserwować w boju, w działaniu. Marina się powoli budzi. Widzę, że zapięcia od Lazy Jacków już też tam 2 łódki dalej zostały już odsunięte. Groty przygotowane, żeby je postawić. Być może ktoś wypłynie, być może już pierwsze załogi przygotowują się do startu. No a tak jak powiedział rzecznik prasowy Volvo Carpoolent, niedługo być może ktoś z tych zawodników wystartuje w tych wielkich regatach. No tam jest czym się zmagać. Przeciwności losu na każdym kroku. Wspominaliśmy już o tym bagażu, wspominaliśmy o jedzeniu. No ale pogoda to jest też coś, co towarzyszy nam nieustannie i czasami płata figle. No taka pogoda jak dziś to jeszcze nie jest tragedia, ale bywa tak, że pada cały dzień, całą noc. Tak, żeglarze są chronieni takim strojem, takim można powiedzieć uniform, cały gumowany, i kiedy te warunki są strasznie trudne, a najczęściej takie są, oni po prostu w ogóle się nie rozbierają z tych strojów. Oni kiedy chcą spać, to muszą się położyć na pryczy, dociągnąć się mocno takimi specjalnymi pasami do ściany. Bo buja, i, tak, przechyły są. Jedna prycza jest pod drugą, ten kto jest wyższy stażem, ten czy w ogóle gdzieś tam szarżą, to jest wyżej i ocieka na tego na dole. Śpią króciutkimi zmianami, najczęściej po kilka godzin, i tak sobie wzajemnie jedna na przykład na drugą panią tam w tym teamie jest, jej ociekają. No właśnie, panie, bo rozmawialiśmy o pływających dziewczynach w fantastycznym teamie. No, są też nieprzewidziane przygody, rozmaite awarie, z którymi też trzeba sobie radzić na pokładzie. Tak, panie mówiły, że właściwie po awarii masztu, której nie doświadczyły, to akurat inna drużyna podczas Volvo Ocean Race miała taką przygodę, najbardziej dotkliwą awarią, jaką tylko mogła ich spotkać i spotkała, to jest awaria ustępu na ich łajbie. To nie jest takie proste, kiedy łódź, ona pływa w takim ogromnym przechyle, fale są wielometrowe i wiele prostych z pozoru rzeczy na takiej łodzi nagle staje się bardzo skomplikowane. No, samo mycie, w ogóle codzienna toaleta na łodzi to nic prostego, zwłaszcza jeśli trzeba zachować prędkość, jeśli trzeba cały czas obserwować zmagania też przeciwników, no bo chcemy te regaty wygrać. Zgadza się, jednak żeby zachować te pozory kobiecości, trzeba czasami na przykład umyć włosy. Panie miały specjalne czepki takie, z jakąś mazią w środku, te czepki się nakładało na głowę, w ogóle bez wody. Wmasowywało się coś w głowę i to było płukanie razem z szamponem. Ściągało się i te włosy już były czystsze niż przedtem, tak właśnie obiecywał producent. Mycie się odbywało się tylko i wyłącznie chusteczkami, tam woda jest zbyt cenna. Ta śmierdząca oceanem woda służy wyłącznie tylko do żywności, do tworzenia napojów, a nie do mycia się. No i tak przez te 2 tygodnie tam trzeba się zmagać z żywiołem. Ale my nie chcemy Państwa zniechęcać do żeglarstwa, wręcz przeciwnie. Chcemy, aby Państwo też spróbowali. Za chwilę porozmawiamy sobie o żeglarzach i o tej imprezie, która jeszcze w Gdyni przez dni kilka, ale można przy okazji też poobserwować znakomite łodzie. A kiedy już wypłyną w Volvo Ocean Race, to też można obserwować je w komputerze, w smartfonie. Zgadza się, jest taka aplikacja Volvo Ocean Race. Dzisiaj te aplikacje robią furorę, ale ta aplikacja jest bardzo prosta. Po prostu widać cały czas, gdzie te łodzie są i można cały czas obserwować, kto jest na prowadzeniu, kto jest w którym miejscu. Te strzałeczki mają swoje kolory, opisy. I przez 9 miesięcy, kiedy tylko te łodzie, one z pewnymi przerwami płyną, takimi etapami po 2 tygodnie, można kibicować. Na przykład teraz nie będą dziewczyny, ale będą ekipy mieszane. No to co, kibicujemy w takim razie dziewczynom. Kibicujemy. Stanisław Dojc, rzecznik prasowy Volvo Carpoolent. Powiedziałem, że można poobserwować sobie jachty, także tutaj w Marinie w Gdyni, no bo to jest naprawdę niesamowity sprzęt. Dokładnie. Regaty żeglarskie to wyścigi, w których o sukcesie decydują 3 sprawy. Pogoda i warunki atmosferyczne, człowiek, jego przygotowanie, no i sprzęt, a mówiąc dokładniej łódka. Kto dba o to, by była ona odpowiednio skalibrowana, oprzyrządowana i nie zawiodła w trakcie wyścigu? Wydawałoby się, że to sztab fachowców, ale w rzeczywistości jest zupełnie inaczej. Piotr Cichocki, wielokrotny mistrz świata w żeglarstwie osób niepełnosprawnych, podobnie jak jego koledzy i koleżanki, o swoją żaglówkę dba sam. Wczoraj miałem awarię, z przodu odfrunął mi bloczek, cały sztak, wszystko po kolei się wyluzowało i z racji tego, żeby nie skończyć wyścigu na samym końcu, to jeszcze w międzyczasie usiadłem okrakiem na dziobie i to wszystko jakoś tam pozmieniałem i dojechałem niestety na czwartym placu, ale jakby nie odpuściłem. Paweł Kowalski, jestem trenerem głównym kadry olimpijskiej seniorów w Polskim Związku Żeglarskim. No, najczęściej tak jest, że w klasach olimpijskich to sami zawodnicy przygotowują sprzęt przed zejściem na wodę. W zależności od klasy to różny jest ten odsetek czasu, który zawodnicy poświęcają sprzętowi. No, w przypadku łódek, szczególnie tych bardziej skomplikowanych, takich jak na przykład skify czy 470, no, trzeba naprawdę poświęcić wiele godzin na to, żeby dobrze przygotować sprzęt, dobrze go strymować. Tam te wszystkie wymiary mają znaczenie. Dobór żagla, ustawienie masztu, naciąg wand, jest masa różnych regulacji. Mój trener w ogóle... No on się zapyta, co mi pomóc, no i ja mówię, Grześ, to czy tamto, ale tak naprawdę to on się nie wtrąca w to, co ja tutaj robię przy łódce. Przygotowuję ją tak, jak mi pasuje. Teraz zmieniam żagiel, to jest fok, taki słabowiatrowy. Dzisiaj będzie 11-12 węzłów, to zmienię go na taki trochę bardziej płaski i mam nadzieję, że to wszystko zagra. W jakiej sytuacji do akcji wkracza trener techniczny? No, trener techniczny, no staramy się generalnie jako związek, żeby ten trener techniczny był jak najczęściej w trakcie przygotowań do Rio. Tym trenerem technicznym był Marek Gałkiewicz. No Marek po prostu pracował od rana do nocy. I to jest taki mechanik, drużynowy mechanik? To jest taki drużynowy mechanik, on był też na miejscu w Rio i często się zdarzają sytuacje awaryjne na wodzie, gdzie się zderzają dwie łódki, jest dziura. Łódka spływa, prawda, pełna wody do portu i trzeba wszystko przygotować do następnego poranka. W związku z tym trzeba poświęcić nockę na to, żeby tą dziurę załatać, wyszlifować to wszystko, przygotować tak, żeby nie było śladu po awarii. Od tych regulacji zależy dużo rzeczy i musimy w tej kwestii po prostu o każdy ten moment no zadbać. Wyjaśnimy, pan teraz wziął kółko w usta, dlatego mówił niewyraźnie i teraz pan zakłada to kółko, które ma mocować ten bloczek. Wszystko robimy nad wodą i na ogół jest tak, że wszystko potrafi nam wpaść do wody. No i jest kłopot, ale jakoś zaraz sobie poradzimy. Oczywiście łódka pana Piotra krótko po naszej rozmowie była gotowa do wyścigu, który rozpoczął się chwilę później. No ten wyścig, nie ten, ale kolejny wyścig przed nami. Dziś żeglarze znów wypłyną. To już jest kategoria klasa 505. Mnie to jeszcze nic nie mówi, ale za chwilę mam nadzieję, że wytłumaczy mi ktoś, kto na żeglarstwie zna się dużo lepiej. Jest z nami Tomasz Hamera, prezes Polskiego Związku Żeglarskiego. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Co to jest 505? A to bardzo łatwo rozszyfrować. Nazwa jachtu wywodzi się od długości, czyli 5 metrów i 5 centymetrów. Dla bardziej wtajemniczonych w żeglarstwo ta łódka jest taką rozbudowaną 470, analogiczna nazwa, czy 420, której uczestniczą młodsi zawodnicy. No bardzo się cieszę, że klasa 505 zawitała do Gdyni i to bardzo licznej grupie, bo mamy tutaj 36 załóg rywalizujących o tytuł mistrza Polski. Co ważniejsze, załogi przyjechały również spoza granic kraju. Tajemnicą Poliszynela jest, ale już mogę to ogłosić. Proszę. Bardzo oficjalnie, że w przyszłym roku tutaj w Gdyni podczas Volvo Gdynia Sailing Days w klasie 505 rozgrywane będą Mistrzostwa Świata, stąd też liczniejsza frekwencja. Zawodnicy chcą poznać akwen, chcą poznać piękno Gdyni i chcą zobaczyć, jak ta impreza jest organizowana. Żeby państwo widzieli uśmiech na twarzy pana prezesa teraz, to na pewno humor byłby lepszy na cały dzień. Ale nic dziwnego. Mistrzostwa Świata to już naprawdę ważna ranga, ale w tym roku podczas tych zawodów też są zawody klasy Mistrzostw Europy. Mamy też regaty klasy w randze Mistrzostw Europy. Ścigają się o ten tytuł żeglarze z niepełnosprawnością. I to jest też jeden z uroków żeglarstwa, że pozwala uprawiać ten sport, tą formę aktywności ruchowej bez względu na wiek, bez względu na różnego rodzaju utrudnienia, ograniczenia. Tak naprawdę nie ma chyba osób, które nie mogłyby spróbować żeglarstwa, a ci, którzy mają ograniczenia związane z niepełnosprawnością, świadczą o tym najbardziej. No i bardzo się cieszę, że tutaj w Gdyni możemy ich gościć po raz pierwszy i w tak ważnej randze jak Mistrzostwa Europy. Pytaliśmy o poranku, czego uczy żeglarstwo i tam padła taka odpowiedź, między innymi cierpliwości. No cierpliwość też jest wymagana, bo przygotowania do tych zawodów, do tych regat, do poszczególnych zmagań, one czasami trwają, tak jak wczoraj zaobserwowałeś, Kuba. Tak, to trwało nawet kilka godzin. Miałem wrażenie, że sam wyścig to jest dosłownie chwila. Pół godziny, godzina, ale żeglarze na wodzie przebywają nawet 4-5 godzin. No faktycznie, ale przebywają... Zdarza się tak, że trzeba czekać na wiatr, bo ten sport uzależniony jest od sił natury, od wiatru i wody. Tym niemniej jednak wyścigów w ciągu dnia w takich regatach przybrzeżnych rozgrywanych jest 3, czasami 4. W związku z tym wymaga to od zawodników nie tylko spędzenia kilku godzin na wodzie, ale również dopłynięcia na akwen regat. Ale co najważniejsze, na co rzadko kto zwraca uwagę, jest jeszcze niezmierny ogrom pracy przy sprzęcie, przygotowania tego sprzętu przed samym wypłynięciem, po wypłynięciu. Stąd też duże rzesze ekip technicznych, które pomagają zarówno samym zawodnikom, jak i przy organizacji regat. Ale to też można obserwować, to uwaga dla kibiców albo turystów, którzy tutaj w Gdyni są, którzy chcą popatrzeć, jak takie zawody są przygotowywane. Sprawdzimy teraz umiejętności pana prezesa. Jaki wiatr? Dwójeczka, trójeczka? Sprawdzimy to. A zaskoczę pana, bo odwykłem od skali Beauforta. Raczej staram się podawać prędkość wiatru w metrach na sekundę albo w węzłach. Wydaje mi się, że jest to bardziej precyzyjniejsze. Ale jeśli mamy mówić o skali Beauforta, myślę, że dzisiaj mamy 4 w skali Beauforta. Da się popływać. Da się popływać. Ciekawe warunki wieczne, trochę fali, bo wiatr wiejący z głębi zatoki. Także tutaj podczas tegorocznej edycji Volvo Gdynia Sailing Day rzeczywiście warunki nas rozpieszczają, jeśli chodzi o warunki wieczne, bo mimo wszystko nie było dnia, kiedy mielibyśmy dzień przerwy. No tak, i pogoda nie jest straszna, nawet takie chmury czy deszcz, to chyba drobny deszcz dla żeglarzy. Deszcz zdarza się, no ale żeglarstwo musi obcować z wodą już przez samą definicję. Aczkolwiek w świecie żeglarskim mówi się, że nic gorszego niż żeglowanie w deszczu, ale jeszcze gorszym jest pakowanie w deszczu. O, to prawda. Są jakieś przesądy żeglarskie? Na przykład coś, co podpowiada, to nie jest dobry omen? Z pewnością są. Jednak w tym sporcie regatowym, w tej rywalizacji sportowej... Są to sprawy bardzo indywidualne. Na przykład wielu czołowych zawodników ma taki swój rytuał przedstartowy, który powoduje, że wykonują określone czynności w określonym czasie. O danej godzinie śniadanie, określoną drogą idą do portu, rozpoczynają przygotowanie jachtu od konkretnego elementu. To są już pewne przyzwyczajenia, może trochę szczęścia. No takie rzeczy jak niegolenie się również funkcjonuje, ale w efekcie finalnym i tak zawsze ci, co wygrywali do tej pory, z reguły wygrywają. Niespodzianki oczywiście zdarzają się. Oby jak najwięcej robili ich nasi zawodnicy. Z tego, co się orientuję, to tego szczęścia bardzo często potrzeba też na starcie. Ten start jest wbrew pozorom bardzo skomplikowany. To znaczy mamy linię startową, której często nie widać z powodu warunków atmosferycznych chociażby. No tak, tutaj podczas Volvo Gdynia Sailing Days, które jest doskonałym przykładem też współpracy miasta Gdyni, partnera biznesowego Volvo i Polskiego Związku Żeglarskiego, właśnie staramy się położyć duży nacisk na różnego rodzaju format rozgrywania regat. Sam start trochę w żeglarstwie uważam jeszcze za swego rodzaju archaizm, który cały czas staramy się zaktualizować. Mianowicie nie stosujemy jeszcze żadnych technologii. Wynika to z pewnych utrudnień związanych z ewentualnym pozycjonowaniem tych urządzeń na jachcie, zakłóceniami, które powodują jachty startujące w wyścigach. No tym niemniej sam start jest rzeczywiście jednym z ważniejszych czynników i można nie wygra się nim wyścigu, ale można przegrać. Prezes Polskiego Związku Żeglarskiego Tomasz Hamera był naszym Państwa gościem. Bardzo dziękujemy. Dziękuję Państwu. I tak od startu przechodzimy do mety, bo my też już razem z Kubą Witkowskim dziękujemy za wspólnie spędzone 3 godziny. My, czyli Halina Wachowicz w Warszawie, Michał Jakubik za konsoletą, Krystian Hanke, Kuba Witkowski. Mówimy Państwu ahoj dzisiaj wyjątkowo. Za 7:09. Kapitanie, już wieczór, mój kapitanie, więc jakie wino weźmiemy na pożegnanie? Więc jakie wino weźmiemy, jak nie czerwone, za nasze noce upojne, niedokończone?